نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل ما لكم لا ترجون لله وقارا قال ابن القيم من أعظم الظلم والجهل أن تطلب العظمة والتوقير من الناس وقلبك بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبلي جي سونو تورو بروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يالا دولي خيوول تا موسلكو ginaaw lolou ñu ngi and ak yeen ci téré yalla bi subhanahu wa ta'ala ci ben aya bu nu borom bi joxoñ doot nu baram xuppunu ñaaxnu ne malakum la tarjuna lillahi wa qara mo yeen doomu adama yi lu len dal ba du ngeen wek yalla tabaaraku wa ta'ala du ngeen ko maggal du ngeen ko ormal du ngeen ko dello njukkal malakum la tarjuna lillahi wa qara lan mo fe sen beut lan ngeen gis ba sen borom subhanahu wa ta'ala ñak kersa dox sen digeunte ak mom du ngeen ko ormal mom yalla ibn al qayyim rahimahullah muné bokku na ci li gëna reuy ci reer ak togn ngay sakku ci kenen katan ak orma nga jox kenen nga magal kenen ormal kenen respecté kenen xëtt ci ru yalla tabarak wa taala su ñepp téwé nga normal yaak yalla nga def lu la neex ñak kersa wessul nga ragal nit ñi ñëme yalla yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min allah wa huwa ma'ahum ragal nit ñi ñëme yalla tabaarak wa ta'ala mbokk yi aya bu jara jangata ngi ni bu jara xolaat borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne lan mo len dal ba du ngeen ma wek man yalla tabaarak wa ta'ala nan xolaat suñu bop suñuy genn ak suñuy dugg guddi ak beccëk ñu xol suñu bop xol suñu njaboot est ce que wek nañ yalla deug deug wek est ce que magal nañ yalla deug deug magal est ce que suñu borom subhanahu wa ta'ala fi mu tek bopam fi ko yonent bi tegon fi ko sahaba yi tegon est ce que ñun tek nañ ko fa ikhwatal iman mune bokku na ci li gëna reuy ngay ut magay di ut daraja ci nit ñi nga bayyi borom bi subhanahu wa ta'ala te suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la sak bi ken fekkewul ki la bind ken fekkewuko bismillah ray ken lu ci mu ndara moy ki la yar mo soti ci yow ay waamay xewal muy wala ngaan guddi ak beccëk nga yek ko ak yo yegul wama bikum min ni'ma fa min allah waye tarawul amul len loko dello lulul ñak kersak ñak teggin def lu la neex ak ñak ko ormal qala ta'ala ma lakum la tarjuna lillahi wa qara la tu'amilunahu mu'amalatan man tuwaqqirunahu wat tawqirul azama lutax nga jox nit ñi ciir ñaké yalla kersa lutax tay kilifa gu la mëna recevoir bo égué ci buntu bi ngay simi say dal yalla say sax nga simi sa mbax na di nga gis nit ñi ci ñaka wék yalla ba ci tribunal ak seeni neegi serigne ku ci dugg sa kër serigne sa kër kilifa da ngay womatu melni xar mu ñuy diri di ram di sukku di sujood amma bo duggé neegu yalla lo neex ngay def da lay talal say tank di bitar ñiku lo neex nga def wallahi ku ci dem tribunal ba ci tribunal procureur buy duggu di atté dañ nan jog leen ñepp jog taxaw ñu ne simi leen baxna ñepp simi ñu ne portable yi na fay ñi tak verre ñul ñu ne tek leen sen verte sen sen verre bu fi ken tak verre ñu ne waaw ngay wax ñu ne bul joxoñ say loxo na wacc tegal say loxo sa deun ah day kenn ci ñun ci neegu yalla lu ko neex lay def mbokk yi borom bi neena ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qala hasan ma lakum la ta'rifuna lillahi haqqan wa la tashkurunahu al imam hasan bi mi firi aya bobu lan la wax neena lutax xamulen deug deug yalla joxulen ko geud la ta'rifuna lillahi haqqan xamulen yalla dara joxulen ko ben geud waya wala tashkurunahu du ngeen ko sax sante ci xewul im len defal te jangene mu ne len wa am wa ma bikum min ni'ma fa min allah lepp lu ngeen am ci xewal ci man la joge te neena len wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha su ngeen don wagn xewal yi len yalla defal xam ngeen ne munu len ko tak waye kenn ci ñun du sante yalla te xam ngeen ne sante ci jaamu yalla yi gëna reey la bok yalla daf ko bëgg ci jaam mu gis la ngay direeku di womutu di sujood di selal diko sante mom borom bi tabarak wa taala ci lim la defal dafa am ben qissa bo xamne duñu tayal ci diko netali ben goor bo xamne milliardaire la amna alal domi sax daño am alal parce que mom dafa am alal dunduna juroom ñett fukki at ben bis mu xey rek mënta tour ndox ben bis mu xey mënta tour ndox mu nta dem wanak mu telephoné domi ñu daw wo ambulance yi ñu yobbu ko ci hôpitaux yi gëna reuy ci adina bi docteur yi da ko faj ay 30 secondes ñu dello goor gi wergu yaramam mu dem won ak yefi daadi sedd melni ko borom bi tabaaraku wa ta'ala sakke won doomi ñu wër ko docteur yi ñu wër ko ñune ko legi loy yek mune yeguma dara sama yaram ma ngi sant sama borom domi ku nek genn sa plume genn sa carnet chèque commencé bindal docteur yi di len gëreum di len remercier gor gui dal di joy gay nako gor gui loy joy mune dama jaxlé ñune lan motax nga jaxlé mune ñi lan ngeen len di jox ñune dañ ñu contane ci ñoom dañ len di may alal parce que dañ la fajj te wër nga ne nga yëgoto dara mune da ngeen contane ci ñoom gay na waaw mune juroom ñett fukki at yalla mu may dimbali may dem wonak ken santul yalla tay ñi dimbali ma ben fan rek ngeen sant len ñun ñëpp non lañ mel ñun ñi ñëpp non lañ mel yalla guddi ak beccëk kan mo ñu may ñuy gis Allah kan mo ñu may ñu deg Allah kan mo ñu jox ngelaw ñu noy Allah kan mo ñu may ñuy wax Allah suñuy loxo suñuy tank